دا ژوندون د امتحان مقابله دا د خپل نفس او د شیطان مقابله دا دا ژوندون د امتحان مقابله دا د خپل نفس او د شیطان مقابله دا خامخاب په کسر ګلان رژیږي خامخاب په کسر ګلان رژیږي خامخاب په کسر ګلان رژیږي خامخاب په کسر ګلان رژیږي د بهار او د خزان مقابله دا د خپل نفس او د شیطان مقابله دا د بهار او د خزان مقابله دا د خپل نفس او د شیطان مقابله دا د ژوندون د امتحان مقابله دا د خپل نفس او د شیطان مقابله دا نتیجه به یې سپېڅلی پسرلی وي نتیجه به یې سپېڅلی پسرلی وي نتیجه به یې سپېڅلی پسرلی وي نتیجه به یې سپېڅلی پسرلی وي د نسیم او د طوفان مقابله دا د خپل نفس او د شیطان مقابله دا د نسیم او د طوفان مقابله دا د خپل نفس او د شیطان مقابله دا د ژوندون د امتحان مقابله دا د خپل نفس او د شیطان مقابله دا حق خبره کول دومره آسان نه ده حق خبره کول دومره آسان نه ده حق خبره کول دومره آسان نه ده حق خبره کول دومره آسان نه ده د تندی او د سندان مقابله دا د خپل نفس او د شیطان مقابله دا د تندی او د سندان مقابله دا د خپل نفس او د شیطان مقابله دا د ژوندون د امتحان مقابله دا د خپل نفس او د شیطان مقابله دا اسلامي انقلاب کلک عزمونه غواړي اسلامي انقلاب کلک عزمونه غواړي اسلامي انقلاب کلک عزمونه غواړي اسلامي انقلاب کلک عزمونه غواړي په یو ځان د ټول جهان مقابله دا د خپل نفس او د شیطان مقابله دا په یو ځان د ټول جهان مقابله دا د خپل نفس او د شیطان مقابله دا په یو ځان د ټول جهان مقابله دا د خپل نفس او د شیطان مقابله دا د ژوندون د امتحان مقابله دا د خپل نفس او د شیطان مقابله دا یوې خوا ته د ایتم کفر نړۍ دا یوې خوا ته د ایتم کفر نړۍ دا یوې خوا ته د ایتم کفر نړۍ دا یوې خوا ته د ایتم کفر نړۍ دا بلې خوا ته څو ځوانان مقابله دا د خپل نفس او د شیطان مقابله دا بلی خواتا چو زوانان مقابل دا دخبل نفس و دا شیطان مقابل دا دجوندن دا امتحان مقابل دا دخبل نفس و دا شیطان مقابل دا بیا دا طول سر زور جهان مختا ولال دی در طول سر زور جهان مختا ولندی بیا در طول سر زور جهان مختا ولندی زاد بیا در طول سر زور جهان مختا ولندی نزولی طالبان مقابل د خپل نفس او د شیطان مقابل د نزولی طالبان مقابل د خپل نفس او د شیطان مقابل د دجوندن د امتحان مقابل د خپل نفس او د شیطان مقابل د د تاریخ څړه عجیب برخه جوړیږي د تاریخ عجیب برخه جوړیږي د تاریخ څړه عجیب برخه جوړیږي د تاریخ عجیب برخه جوړیږي بم په ځان تړ زلمیان مقابل د خپل نفس او د شیطان مقابل د بم په ځان تړ زلمیان مقابل د خپل نفس او د شیطان مقابل د د ژوندون د امتحان مقابل د خپل نفس او د شیطان مقابل د دا یوازې په قوي ایمان کې دی شي دا یوازې په قوي ایمان کې دی شي دا یوازې په قوي ایمان کې دی شي دا یوازې پر قوي ایمان کې دی شي انداز مکی او اسمان مقابل د خپل نفس او د شیطان مقابل د انداز مکی او اسمان مقابل د خپل نفس او د شیطان مقابل د د ژوندون د امتحان مقابل د خپل نفس او د شیطان مقابل د فرشتیا که څوک د حورو عاشقان وي فرشتیا که څوک د حورو عاشقان وي فرشتیا که څوک د حورو عاشقان وي فرشتیا که څوک د حورو عاشقان وي دای گز دای میدان مقابل د خپل نفس او د شیطان مقابل د دای گز او د میدان مقابل د خپل نفس او د شیطان مقابل د د ژوندون د امتحان مقابل د خپل نفس او د شیطان مقابل د اے مفتونا تلی هر چانا گٹلی اے مفتونا تلی هر چانا گٹلی اے مفتونا تلی هر چانا گٹلی اے مفتونا تلی هر چانا گٹلی زمن گران افغانستان مقابل د خپل نفس او د شیطان مقابل د زمن گران افغانستان مقابل د خپل نفس او د شیطان مقابل د ژوندون د امتحان مقابل مقابل دا دخبل نفس او دا شیطان مقابل دا دا جوندن دا امتحان مقابل دا دخبل نفس او دا شیطان مقابل دا دخبل نفس او دا شیطان مقابل دا